suntem Ozone. Am venit pentru dumneavoastră, sub fereastră, să vă cântăm ceva, cântecele de dor. Ozone pentru voi în această seară, pentru voi în scenă Picasso, Radu Arsenie și Dan. Dansăm în ritmul nopții și ne distrăm cu adevărat. Să veniți cu toții la fiesta de la noce. De la noce dansăm sub cerul înstelat, noi și noi emoții. La fiesta de la noce, orice, la orice noapte să fie. Fiesta de la noapte, de la noce. Și vreau acum, acum, oh, so, la fiesta de la noapte. Cu Ozone.